Ratna, Antika, Monata, Neosari, sahur sahur. Sahur. Terima kasih. Suci Gelang Debu untuk panitia. Irmis. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, sehingga kotoran itu terlihat. Kas suci yang terlindung jua. Lagunya sudah saya turutin, Pak. Suci dalam.